गंगा जैसा मन तेरा गोरे मुख पे सवेरा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गंगा जैसा मन तेरा गोरे मुख पे सवेरा नीली आंखों में बड़ी गहराई है तू तो मेरे लिए ओ बस मेरे लिए दुनिया में आई है तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है तुझको ही दिन रात निहारूंगा तेरी कसम पूजा करूंगा तेरी आरती उतारूंगा मैं तो एक पत्नी व्रत धारूंगा राम की तरह बस मेरे लिए दुनिया में आए हैं। जन्म जन्म तक प्यार करेंगे, जन्म जन्म भी गम होंगे। हम प्रेमियों की जोड़ी कभी गई नहीं तोड़ी, हम प्रेमियों की जोड़ी कभी गई नहीं तोड़ी, इस दुनिया ने नाच मिटाई है। तू तो मेरे लिए ओ बस मेरे लिए दुनिया में आए हैं। मेरे लिए